युग ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और सरगम को देखकर बोला, संजना भी तो देव की शराफत का फायदा उठा रही है और तुम तो फिर भी उसकी लीगल वाइफ हो, तुम क्यों नहीं उठा रही? अरे पहले तुम ही उसकी शराफत का फायदा उठा लो ताकि संजना उठा ही ना पाए। और एक बार देव के दिल में आ गया ना कि उसने तुम्हारे साथ नशे की हालत में गलत कर दिया, फिर तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सरगम युग और कृष दोनों की बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों ने जैसे तैसे करके सरगम को कन्विंस कर दिया था। कृष्ण ने फिर युग को देखकर कहा, तू चल, अभी मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दोनों ही बालकनी से आए थे और बालकनी से ही उतरकर चले गए। सरगम दोनों को देख रही थी, उसका दिल उसे ये सब करने की इजाजत नहीं दे रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से बोली, कृष्ण भैया सही कह रहे हैं, संजना जब पराई होकर देव का फायदा उठा सकती है तो मैंने तो फिर भी पूरे रीति रिवाज से देव से शादी की है, मेरा हक तो पहले बनता है। देव स्टडी रूम में था, उसे पता था कि उसे हल्का नशा हो रहा है और वो इस हालत में सरगम के सामने नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि उसके और सरगम के बीच में पहले ही इतनी लड़ाई हो गई है, ऐसा ना हो कि और ज्यादा लड़ाई हो जाए, इसलिए वो स्टडी रूम में आ गया था। वो स्टडी रूम की चेयर पर बैठा हुआ था और तभी कृष और युग दोनों कमरे में आए। दोनों के हाथ में बियर की बोतल थी। कृष ने बियर की बोतल देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तो शादी को कुछ ही दिन हुए, लगता है बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही देव को गुस्सा आ गया और उसने कृष की तरफ देखकर कहा, सरगम को समझा ले, उसे रघुवंशी फैमिली के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, वो आज किसी लड़के के साथ क्लब में थी। युग बोला, यार तो क्या हो गया, तू भी तो संजना के साथ टाइम स्पेंड करने गया था, वैसे बता दो कैसा रहा तेरा क्वालिटी टाइम। इतना कहकर युग ने देव की तरफ देखकर आंख मार दी और देव अंदर तक किलस गया। देव ने बियर की बोतल पकड़ी और उसकी दो तीन घूंट लेकर युग की तरफ देखकर बोला, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता, इस घर में क्या सब सरगम जैसे ही हो गए हैं जो बहुत बहुत पर बहस करने के लिए उतारू है। युग बोला, यार ये क्या बात हुई, मैंने तो सीधा सीधा पूछा है कि तेरा और संजना का क्वालिटी टाइम कैसा रहा, तू तो मुझ पर चढ़ी गया। देव ने खुद को शांत किया और बोला, मेरे और संजना के बीच कुछ नहीं हुआ और प्लीज बार बार संजना का जिक्र मत किया करो। कृष शरीफ बनकर देव के पास बैठा और उसके कंधे पर हाथ मार कर बोला, यार हुआ क्या है, क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, नींद आ रही है तो चला जा सरगम के पास, तुझे सुला देगी। देव मुंह बनाकर बोला, मुझे नहीं जाना सरगम के पास, उसे इस बात का घमंड है कि मुझे उसकी जरूरत है। इतना कहकर देव ने बची कुची बियर भी पी ली। देव तो पहले ही नशे में था। कृष और युग ने अपनी अकलमंदी दिखाते हुए उसे और थोड़ा नशे में कर दिया। युग ने देव की बाजू पकड़ी और उसे उठाकर बोला, यार तू सरगम को इसीलिए लेकर आया था ना ताकि तू चैन से सो सके, जा चला जा उसके पास, तेरे उसके बीच जितनी भी लड़ाई हुई हो लेकिन सरगम अच्छी लड़की है, तुझे फिर भी अपने पास सुला देगी। देव ने हैरानी से युग को देखकर कहा, तुझे कैसे पता मेरे और सरगम के बीच में लड़ाई हुई है? अब युग चुप हो गया। तभी कृष बोला, अरे तू सरगम को उठाकर लाया था ना कंधे पर, हम उस वक्त बालकनी में खड़े थे, तुम दोनों को देखकर लग रहा था कि तुम दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, तभी तो तू सरगम को कंधे पर उठाकर लाया था ना। देव को उन दोनों की बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो जिस कंडीशन में था उसे उन दोनों की बात पर यकीन हो गया। लेकिन देव ने इस बार पैर पटक कर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद को समझती क्या है, मैंने शादी से पहले ही उसे क्लियर कह दिया था कि मैं संजना से प्यार करता हूँ, उसके बाद भी वो मुझे चिढ़ाने के लिए क्लब चली गई। कृष्ण ने पूछा, अच्छा तो एक बात बता, तू सरगम से प्यार करता है? देव ने ना में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने फिर पूछा, तो फिर उसके चिढ़ाने से तू चिढ़ क्यों गया? अब देव चुप हो गया, उसके पास कृष्ण के सवालों का जवाब नहीं था। देव कृष्ण से अपनी नजरें चुराने लगा, लेकिन युग और कृष्ण एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। कृष्ण बोला, देख देव, अगर घर में किसी को पता चल गया कि तेरे और सरगम के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तू एक काम कर, सब कुछ भूलकर सरगम के पास कमरे में चला जा। देव ने गुस्से में कृष्ण को देखा। कृष्ण बोला, अच्छा बाबा जाकर काउच पर लेट जाना, मत जाना उसके पास। देव ने हाँ में गर्दन हिला दी और स्टडी रूम से निकल गया। देव अपने कमरे में जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो सरगम को फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने भाइयों के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वो अपने कमरे में आ गया। जब अपने कमरे में आया तो उसने सरगम को बाथरूम से निकलते हुए देखा। देव और सरगम ने एक दूसरे को देखा। देव सरगम को इग्नोर करता हुआ बालकनी में चला गया। सरगम ने अपने कंधे उचकाए और जाकर बेड पर लेट गए। हालांकि ना तो नींद सरगम को आ रही थी और देव को तो नींद आती ही नहीं थी। देव बहुत देर तक बालकनी में ही चक्कर लगाता रहा, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो पहले ही संजना ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, ऊपर से उसके भाइयों ने भी उसे बियर पिला दी थी, उसका नशा अब दुगना हो गया था। थोड़ी देर बाद देव कमरे में आया। सरगम भी बेड से टेक लगाकर अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन चोर नजरों से देव को ही देख रही थी कि वो सोने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। देव जाकर सोफे पर लेट गया, लेकिन नींद तो देव से दूर थी। उसे खुद पर और सरगम दोनों पर गुस्सा आ रहा था। और तभी सरगम ने देव को देखकर बड़े प्यार से कहा, आ जाओ सुला दूंगी। देव ने मुंह बनाकर कहा, जरूरत नहीं है। इतना कहकर देव ने अपना मुंह फेर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। वही आधे घंटे तक देव बेचैनी से सोफे पर इधर उधर करवट लेता रहा, लेकिन नींद जैसे उसे दूर खड़ी हुई चिढ़ा रही थी। आखिरकार देव उठकर बैठ गया। सरगम ने अपने दोनों हाथ फैलाकर प्यार से अपनी तरफ बुलाने का इशारा करते हुए कहा, आ जाओ सुला दूंगी। लेकिन देव ने एक बार फिर मुंह फेर लिया। सरगम ने अपना फोन एक बार फिर साइड में रखा, अपनी दोनों बाहें फैलाई और देव को देखकर बोली, आ जाओ सुला दूंगी, लड़ाई कल कर लेना। देव ने मुंह फुलाकर सरगम को देखा, फिर सोफे से उठकर सरगम के पास आ गया। उसने सरगम को गले लगा लिया और फिर चिढ़ता हुआ बोला, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, सिचुएशन का फायदा उठा रही हो, देख लेना एक दिन तुम भी मेरी जितनी ही बेचैन हो जाओगी। देव की बच्चों जैसी हरकतें देखकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने देव को कसकर गले लगा लिया और धीरे धीरे देव सरगम की बाहों में सो गया। सरगम भी देव की कमर को रब करती रही। अचानक ही सरगम की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो जानती थी कि शायद ही उसका और देव का रिश्ता दूर तक जाएगा। लेकिन ये भी जानती थी कि जब तक युग और कृष उसके साथ है, तब तक तो देव उसके पास ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनिरुद्ध का ट्रीटमेंट हो गया था और उसे वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया था। आराध्या अनिरुद्ध के पास बैठी हुई थी, उसकी आंखें अभी भी झरना बनी हुई थी। आर्या ने कितनी बार आराध्या को चुप करवा लिया था, लेकिन आराध्या के आंसू तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनिरुद्ध अभी भी बेहोश था। तभी डॉक्टर कमरे में आया तो शिवाय ने डॉक्टर से पूछा, अनिरुद्ध को होश कब आएगा? डॉक्टर ने अनिरुद्ध की रिपोर्ट चेक करके कहा, सुबह तक आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। शिवाय डॉक्टर से बात कर रहा था और आराध्या अपने भाई का हाथ पकड़े स्टूल पर बैठी हुई थी। डॉक्टर से बात करने के बाद शिवाय ने अभिमान की ओर देखकर कहा, आराध्या को यहाँ से लेकर जाओ, मैं और तुम्हारी माँ अनिरुद्ध के पास रुकते हैं। ये सुनते ही अभिमान हैरानी से अपने पापा को देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि आराध्या उसके साथ नहीं जाएगी। तभी शिवाय बोला, अभिमान तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, आराध्या की हालत देखो कैसी हो गई है, जाओ इसे अपने साथ लेकर जाओ, मैं और आर्या यहाँ हैं। जब अनिरुद्ध को होश आ जाएगा हम तुम्हें फोन कर देंगे, आराध्या को लेकर आ जाना। अभिमान ने एक नजर आर्या को देखा तो आर्या ने भी आंखों आंखों में ही अभिमान से यही कहा कि वो आराध्या को लेकर चला जाए। अभिमान आराध्या के पास आया और उसने उसकी बाजू पकड़कर प्यार से कहा, गिलहरी चलो चलते हैं, माँ पापा यहाँ रुक जाएंगे। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा, लेकिन फिर सिचुएशन को देखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। अभिमान ने भी आंखों आंखों में आराध्या को वार्निंग दे दी और फिर प्यार से बोला, चलो माँ पापा भी यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से चलो। आराध्या कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस अपने भाई को देख रही थी। और तभी आर्या ने आराध्या को समझाते हुए कहा, हाँ बेटा जाओ थोड़ा आराम कर लो, जब अनिरुद्ध को होश आएगा तो हम तुम्हें फोन कर देंगे, अपने अंकल आंटी पर इतना तो भरोसा है ना कि हम तुम्हारे भाई का ख्याल रखेंगे। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर आराध्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ बच्चे चले जाओ थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, जब अनिरुद्ध को होश आएगा हम तुम्हें फोन करके बुला लेंगे। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभिमान आराध्या को लेकर अस्पताल से बाहर आ गया। अभिमान ने आराध्या को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभिमान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आराध्या बैठे बैठे सो गई। आराध्या पूरी रात नहीं सोई थी, बहुत ज्यादा थक भी गई थी, मेंटली भी और फिजिकली भी। थोड़ी देर बाद अभिमान ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। अभिमान गाड़ी से उतरा और उसने आराध्या की साइड का गेट खोला, लेकिन उसकी हिम्मत आराध्या को उठाने की नहीं थी। एक ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने कल रात की बातें रील की तरह घूमने लगी। अभिमान ने धीरे से आराध्या की सीट बेल्ट उतारी और उसे गोद में उठाकर मेंशन के अंदर ले आया। अभिमान जब आराध्या को गोद में उठाकर अंदर लेकर आ रहा था तो हीरा अपने कमरे से निकलकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने आराध्या और अभिमान को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो मंदिर में गई और कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे केशव, आप इन दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। मेरा दिल तो पहले ही कहता था कि आराध्या हमारे खानदान की बहू बनेगी, लेकिन आज तो आपने मेरा कहा हुआ सुन ही लिया। बस अब इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहे। अभिमान आराध्या को लेकर कमरे में आ गया। उसने बहुत प्यार से आराध्या को बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अभिमान के हाथ अचानक ही आराध्या के गाल पर चले गए जहां आंसू के निशान थे। अभिमान ने धीरे से आराध्या के गालों को सहलाया और फिर उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद अभिमान भी आकर सोफे पर बैठ गया। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक बार फिर हॉस्पिटल में हुई आराध्या के साथ बहस याद आई। अभिमान ने झटके से अपनी आंखें खोल ली और एक बार फिर आराध्या को देखा। अभिमान भी फिर सोफे पर लेट गया और देखते ही देखते उसकी भी आंख लग गई। क्या होगा अभिमान और आराध्या के रिश्ते का?